Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Kur'an, Resulullah'ın yaşadığı zaman diliminde toplumda herkesin anlayabildiği Arapça olarak vahyedilmiştir. Resulullah toplumuna Rabbimizin mesajlarını tebliğ ettiğinde bu durumdan rahatsız olan şımarık Mekke'nin ileri gelenleri, İslam'ı kabul eden güçsüz kesimleri kaba kuvvetle sindirmeye çalıştılar. Bütün bunlara rağmen döndürülen oyunların farkına varan kölelerin Kur'an ile reşit oldukları gizlenemiyordu. Saltanatlarının sallandığını gören Mekke'nin ileri gelenleri İşin ciddiyetini kavradıkları için meclislerini toplayarak bir karar aldılar. Bu kararı Rabbimiz Fusilet suresinin 26. ayetiyle Resulullah'a bildirmiştir. Kendilerini Mekke'nin Rableri olarak gören bu kesimin aldığı karar, Kur'an okunurken çeşitli protestolar ile anlaşılmasını engellemekti. Resulullah'ın sağlığında bütün gayretlerine rağmen bunda başarılı olamadılar. Ancak Resulullah'ın vefatından sonra Kur'an'ın anlaşılamaz olduğu algısını oluşturabilmek için bazı kelimelerin öz anlamlarını değiştirdiler. Kur'an'ın ancak Resulullah'ın açıklamaları ile anlaşılabildiği inancını yerleştirdiler. Bunun için de Peygamberimize iftiralar ile dolu sözleri uydurttular. Allah'ın katışıksız olarak nitelediği halis dine Peygamberimizin adı kullanılarak birçok hükümler koydular. Üstelik bunu da din adına yaptılar. İşte Kur'an'ın mucizeliği. Aradan 1400 küsur yıl geçse de Kur'an yine insanları rüşte ulaştırıyor. Konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca çalışarak bozuntuların oluşturulmaya çalıştığı Kur'an'ı yalan olarak anlayabildiğimiz biçimde tüm dünya insanlarının yaralanmasına sunmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ teşekkür olun. Ederiz. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda iniş sırasına göre Kur'an'ın tahlil edilmesinde Tekvir suresine girmiştik. Tekvir suresinin ilk necmi olan bölümü sayın konuğumuz anlatmıştı. Son olarak kasem cümlesi hakkında teknik bilgiler verdiler ve burada ikinci bölüm başlıyor diye anlatılmıştı. Süremiz yetmediği için kalmıştı. Şimdi oradan devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet, teşekkür ederim. Bu defa Tekvir suresinin 15-21. Ayetleri tek paragraftır. Onu takdim ederim. Buyurun. Şimdi burada bir kasem cümlesi var. Kasemi anlatmıştım. Evet. Kasemde referans verilir. Tez daha iyi kabullenilsin istenir. Tez ortaya atılır. O referanslarla bunları demiştik. Burada ayet yine kasemle başladı. فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسِ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسِ Burada bir ifadeler kullanıldı. Bu anlattığım bölümün anlamı sinenler akıp yuvasına gidenler, yöneldiği an geceye, nefeslendiği an sabaha kasem ederim ki. Hı. Referans olarak onları gösteriyor. Referans olarak burada bunlar gösterildi. Hı. Evet. Şimdi burada sinenler, sinen bir şeyler var. Sinen. Akıp yuvasına giden var. Yöneldiği an gece. Gece ama gece de burada referans veriliyor. Evet. Ama yöneldiği zaman ki gece, yöneldiği normal zaman. Gece değil. Bir özelliği var. Nefeslendiği an sabah. O da referans verildi burada. Evet. Şimdi bu referanslardan sonra bir şey iddia edildi. Tez. Bakın. Evet. Tez şu. İnnehu le kavlu rasulin kerimin. Kur'an. Bu Kur'an var ya. Evet. Saygın elçi sözüdür. Kur'an. Evet. Kur'an elçi sözüdür. Elçi sözüdür. Evet. Tamam. Burada ispatlanmak istenen tez Kur'an'ın elçi sözü olduğudur. Evet. Önce bunu bilelim. Bu şeylerle, referanslarla bu tamam. Anlatılacak. Şimdi burada önce belirli bir güncel şeyi de ben takdim edeyim bu bölümle ilgili. Sonra ana anlatımımıza geçeceğiz. Bu ayetlerde, yani şimdi bu dediğim şeylerde 15 ve 16. ayetlerle ilgili açıklamalarda yeni modern çağda belirli gelişmeler, teknoloji, bilim geliştiği zaman bunlardan bazı anlamlar, bunlardan bazı işaretler keşfedildi. Evet. Bu keşifler neydi? Evet. Onu takdim edeceğim. Şöyle anlatayım. Sinenler diye çevrilen kelimenin Arapçası hunnes. Hunnes, evet. Evet. Önce şunu da belirteyim de öyle geçeyim. Buyur. Bu açıklama yaptığım, ben de çalışmalarıma şey olarak referans aldığım olay, şu an Kur'an Araştırmaları Grubu, Hiç Tükenmeyen Mucize Kur'an diye bir kitap var. Evet. Oradan alınma, bu kitabında, orada kitabında adı geçmez ama şu anda kamuoyunun yakından tanıdığı Profesör Caner Taslaman Hoca. Evet efendim. Ha. Şu anda onu tespit edip onun dünyayla, insanlıkla paylaştığı kitabından bunu nakli yapıyorum. Hunnes'e akışın tersi pusma, büzülme, sinme, gerileme anlamları verilmektedir. 16. ayette yuvalarına girenlere diye çevrilen deyim ise Arapça kunnes'tir. Kunnes sözcüğüne belli güzergah, yuvaya girme, hareket halinde cismin yuvası anlamları verilmektedir. 16. ayetteki akışı ise cereyan kökünden türeyen cariye kelimesi karşılamaktadır. Bilim ancak 1700'lü yıllarda çekim gücünün önemini fark etmiştir. Ayetler incelenirse bu ayetlerin çekim gücüne, çekim ile hareket arasındaki dengeye işaret ettikleri anlaşılır. Evet, çekim ve denge. Gerek atomun çekirdeği, gerek gezegenlerin ortasındaki güneş, sinmiş, büzülmüş bir halde bulunmakta, atomdaki çekirdek elektronları ve güneş sistemindeki güneş ise gezegenleri kendi içine çekerek onları da sindirmeye, büzdürmeye çalışmaktadır. Biz bu güce çekim, yer çekimi diyoruz. Merkezdeki silmiş çekirdekler, güneş, etraflarındaki elektronları, yani gezegenleri kendileriyle birleştirmek, bütünleştirmek isteyerek onları da büzmeye, kendileri gibi sindirmeye yönelik kuvvet uygularlar. Böylelikle Tekvir suresinin 15. ayetinde geçen hunnes kelimesinin çekim gücünü ifade ettiği hiçbir zorlama yapılmadan anlaşılmaktadır. Evet. Bir. Atom çekirdeğinin çekimine rağmen elektronlar çekirdeğe yapışmaz. Güneşin çekimine yapışmaktan kurtaran elektron ve gezegenlerin hareketidir. Tekvir suresi 16. ayette geçen cariye kelimesi akışı, hareketi ifade eder ki, çekimden kurtaran unsuru ifade etmesi bakımından bu önemlidir. Bu iki ayrı oluşum sayesinde elektronlar kendi yuvalarında, yörüngelerinde, gezegenler de kendi yuvalarında, yörüngelerinde hareket ederler. Evet. Bu yuvada olmayı da 16. ayetteki künnes kelimesi mucizevi bir şekilde ifade etmektedir. Kur'an, yer çekimindeki merkeze çekişi hunnes kelimesiyle bu çekimden kurtulmayı sağlayan hareket unsurunu cereyan kelimesiyle, her iki unsur sayesinde oluşan yörüngede olmayı da kunnes kelimesiyle ifade etmektedir. Böylece Kur'an, yer çekimi ile ilgili terminolojinin var olmadığı bir dönemde yer çekimine bağlı oluşumları açıklamıştır. Çok enteresan. Şimdi bu kelimeler ve bu evrendeki şeylerin bu sözcüklerle uygun olması gayet saygıdeğer bir ifadedir. Tabii ki, evet. Şimdi onu önce belirteyim. Tabii. Onun için de burada bu sözcükleri bu anlamlarla ilişkilendirmek açısından kayda değer bulduğumuzdan dolayı kitaplarımızda da bunu alıntı yaptık. Evet. Ve şu anda da burada bunu kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Sağ olun. Şimdi birinci mesele. Biz bazı eleştiriler aldık zamanında. Bilim sürekli gelişen bir şeydir. Siz Kur'an'daki belirli ifadeleri bugünkü bilimsel, teknik bulgularla açıklamakta niye ısrar ediyorsunuz gibicesine bazı eleştiriler aldık. Sen Kur'an tahrif ediliyormuş gibi. Tahrifle bir alakası yok, yok da. Şimdi tabii. Şöyle, bilim durağan değildir. Bugün tabii. Budur. Tabii. Hani değişir, yarın değişir falan şeyiyle. Biz burada bu arkadaşlara verdiğimiz cevap şu olmuştu. Biliyorsunuz Fussilet suresinin son ayetlerinde biz bu Kur'an'ın hak kitap olduğunu gösterinceye kadar diyelim, afak ve enfüsteki ayetlerimizi göstereceğiz. Yani Kur'an'ın hak kitap olduğunu hem bünyenizde yani biyolojik, fizyolojik şeylerle, ayetlerle hem de afaktaki, yerdeki, gökteki vesaireki belirli ayetlerle, mucizelerle Kur'an'ın hak kitap olduğunu göstereceğiz ayeti vardır. Evet. Biz bu ayetten hareketle bugünkü şartlarda şu bulundu, bugünkü şartlarda şu bulundu. Çünkü diyelim ki bu yer çekiminin olayının böyle olduğunu varsayacak olursak, bunu burada şey yapacak olursak, 1700'lü yıllardaki tespit edilmiş bir şeyin Resulullah döneminde 16. 17. asırda tespit edilip Resulullah tarafından beyan edilmiş olmasının imkanı yoktur. Evet. Bunlar o zaman Kur'an'da yer aldığına göre bu Resulullah'ın bilgisiyle değil, Allah bilgisiyle yazılmıştır. Kur'an'da peygamberin eseri değil, Allah'ın eseridir, Allah'ın kitabıdır. Evet tabii. Biliyoruz. Gerçek var bu. Biz o açıdan bunları gerek gördük. Ve şu anda da biz bu sözcükleri, buradaki bu açılımı, ayetlerin lafzi manalarını burada bu şekilde değerlendirdik. Ama, şimdi ama, esas şimdi buraya geleceğiz. Burada yine Kur'an'ın iyi anlaşılması noktasında değerli izleyicilerimize bazı bilgiler paylaşacağız. Buna da dikkat edilsin. Burada sinenler akıp yuvasına gidenler yöneldiği zaman gece, yani gecenin yok oluşu, yok oluşu. Gündüze doğru gidiş, tamam mı? Tamam. Nefeslendiği zaman sabah. Nefeslendiği zaman sabah. Yani zifiri karanlıktan aydınlığa doğru çıkış. Nefeslenmek, evet. Yani şimdi karanlık iyice çöktüğü zaman onun bunalttığını düşünün. Evet. Nefeslenme de ferahlama demek, tamam mı? Evet, doğru. Artık ferahlanmaya doğru gidiyor şimdi böyle. Şimdi bu olaylar sinme, cereyan, nefeslenme. Nefeslenme ve gecenin yönelmesi. Yönelmesi, evet. İnnehu le kavlu rasulün kerimin. Kur'an'ın elçi sözü olduğunun kanıtıdır. Nasıl kanıt olacak? Nasıl kanıt olacak? Tamam. gökteki olaylar Kur'an'ın hak kitabı olduğuna nasıl kanıt olacak noktası. Bu zahiri anlamlarda, yani hakikat anlamlarını dikkate aldığımız zaman bunun referansı olmazlar. Bunlar bu ayetlerden şeye gidilir ama bunlar bunun referansı olmazlar. Tabii. Anlam bilgisinde bir ifade üç yolla, meram üç yolla anlatılır. Hakikat sözcüklerle anlatılır. Bir. Mecaz sözcüklerle anlatılır. İki. Kinayelerle anlatılır. Evet. Hakikat anlamı. Evet. Tamam, hakikat, mecaz, kinaye. Kinaye. Bir sözcükte hakikat manalarıyla konuşulan bir şey, hakikat manası bu işin gerçek yönünü ifade etmiyorsa, etmiyorsa orada mecaza gidilir. Evet, o zaman gidilir mecaza. Mecaza gidilir. Mecaza, yani hakikat anlamını anlamaya engel olmadan mecaza gidilmez. Tamam. Evet. Her zaman için böyledir. Ana kural bu. Tamam. Ana evet. Kural budur. Hakikat manasını anlamaya engel olacak ki mecaza gidesin. Tabii. Evet. Tamam. Burada bu sözcükleri ifade ettiğimiz zaman sinmeler, akıp gitmeler, dediğim gibi gecenin hafif yönelmesi, sabahın artık nefeslenmeye başlaması falan, Kur'an'ın elçi sözü olduğuna nasıl kanıt olacak? Hakikat anlamına bakarsak anlaşılmıyor değil mi efendim? Hakikat anlamına baktığında öyleyse burada mecaza gideceğiz. Evet. Burada Kur'an mecaza mı? Gideceğiz. Şimdi biz mecazına gidelim. Tamam. Şimdi bak burada mecazına gidelim. Birincisi sinenler. Sinenler, evet. Resulullah Kur'an'ı tebliğ etmeye başladığı zaman Kur'an'dan kimler kaçtı, duymayayım, dinlemeyeyim diye kimler sindi? Siniyorlardı. Siniyorlardı değil mi? Kaçıyorlardı. Kulaktan tıkıyorlardı. Buradaki sinenler Kur'an'dan kaçanlardır. Kur'an'dan kaçıyor değil mi? Kur'an'dan kaçanlardır. Bak şimdi Kur'an'dan kaçan adamları kanıt gösteriyorum bak. Görülüyor. Görüyorsun bak o adam Kur'an'dan kaçıyor. Evet. Ama kim kaçıyor biliyor musun? Kuldan olmak isteyen, Rab'likten olmak istemeyen, tamam mı? Evet. Tamam, maldan, mülkten, köleden olmak istemeyen adam var ya, Kur'an'dan kaçıyor. Onlar kaçıyor. Onların bu kaçışı var ya bak bu kaçışına iyi dikkat edin bak. Hmm. Bu bir. Akıp gidenler. Akıp. Bir de İslam'a koşanlar var. Ha. Bunu duyduğu zaman, Kur'an'ı duyduğu zaman, tamam mı? Ya hak kitapmış, ne güzel hayat düsturu verir deyip ona doğru akanlar var, tamam mı? Onun zıttı. Evet. Onun zıttı yani, evet. Tamam mı? Bir kaçan grup var. Bir de yönelen var. İşte yani şey grup, hani muannit grup, çıkarır zedelerini. Bir de ya bunda hayat düsturu var, hayat ikşiri var. Diye? Ben diyor, bir de Kur'an'a doğru gelenler var. Şimdi, yönelen gece var. Bak, yönelen gece. Gece. İslam'da bunu ileride direkt Leyl gecesiyle göreceğiz. Bak bunu şeyi göreceğiz. Hmm. Karanlık tamamen küfrü ifade eder. Yani gece karanlık. Ha. Hmm. Nehar da gündüz de imanlı müminlerin hayatını ifade eder. Evet, evet. Gecenin de gidişi. Küfür bitiyor. Küfür bitiyor. Bak azalıyor, tamam mı? Küfür bitiyor. Onu da görün. Bak herkes bir görsün. Olacak bak. Olan şey Kur'an'ı dinleyen bir zaman var ya, Kur'an'ı dinleyen adamlardan kafirlik şey yapıyor. Küfür bitecek. Bak ne kadar müjde şeyi var. Mecaz anlamları çok güzel. Yönelen gece küfrün bitmesi. Evet. Nefeslenen sabahı toplumun mutluluğa ermesi. Nefes şöyle ferahlıyor. Artık ferahlama da geliyor. Tamam. Bu Kur'an var ya, bakın şimdi bu Kur'an eğer ki kafiri kaçırtıyorsa, akıllı adamları kendine çekiyorsa, küfrü bitiriyorsa, insanlığı mutlu ediyorsa bu elçi sözüdür. Bu kesin artık. Bu referanslar. Bu insan becerisi değildir. Görülüp duruyor referanslar. Tamam mı? Bu kul işi değildir. Referanslara bak yani, tamam mı? Evet. Referanslara bak. Bu elçi sözüdür. Kesin elçi o. Sözü bak elçi. Elçi sözü. Evet. Şimdi İlçi sözünü de açacağız da. Tabii onu da açmak şimdi lazım. Şimdi lafızdaki tabii. ifadeyle şey yapıyorum. Hmm. Yani bu Allah kelamıdır. Allah tamam. Vahiy diyor, tamam. İlçi söylüyor. Bu Kur'an tabii. Allah kelamıdır. Evet. Tamam. Kanıtı ne? herkes, yani kafirler var ya, işine gelmeyen adamlar, Rabb'lik taslayan sahte kaçıp duruyor. Akıllı adamlar da koşup duruyor. Koşup duruyor. Küfür, zulüm, fesat bitiyor. Tamam mı? Ve herkes de mutluluk şey yapıyor. Bunun normal bir insanın yazdığı, çizdiği şey olmaz. Bu Allah kelamıdır da ondan bu böyle oluyor. Onun için. Oradan böyle oluyor. İspat etti mi şimdi? Evet. Referansı verdi. Açık. Ve davayı da burada ispat etti. Mecaza gidersek ancak anlaşılıyor burada. Bunun gerçeğini de bunun mecazında buluyoruz. Mecazında biliyoruz. Evet. Şimdi burada başka maddeler var. Bak şimdi. Bu maddelerde şimdi neler var? Noktasına geçelim. Bir defa elçi sözü. Elçi sözünü açmak şimdi gerekir. Elçi sözü dediğimiz zaman herkesin bilmesi gereken bir şey var. Nedir o elçi sözü? Elçi kendi sözünü söylemez. Evet, söylemez tabii. Elçi kendini görevlendiren makamın mesajını getirir, onu söyler. Ne arttırır ne eksiltir. Ne artı ne eksiltir. Evet. Tamam. Doğru. Tamam. Elçi odur. Tamam. Elçi eğer ki buna, şimdi Kur'an'da ileride çok değişik şeyler gelecek. Elçi diye gönderilen, eline mektup verilen adam götürdüğü mektubu aynen götürmeyip de altına, önüne, arkasına ilave yapacak olursa, evet, o elçi şey, mesaj olmaktan, mesajdan elçi çıkar. De o çıkar. Evet, elçi görevini yapmamış ya, olur. Anlattığı da elçi sözü olmaz. Tabii. O elçinin kendi adı sözü neyse onun şeyi. Bak burada tekrar edelim. Muhammed'in sözü demek değildir bak. Elçi sözü. Bu elçi sözü. Evet. Peygamber sözü değil. Tamam. Muhammed sözü değil. Çok güzel bu şey bak. Bak elçi tamam. Sözüdür bu elçi. Doğru. Çok güzel. O oldu. Mesajı olduğu gibi götürüp olduğu gibi takdim edecektir yani. Evet. Şimdi bu ama bu nasıl elçi? Bak şimdi burada elçi sözü dedikten sonra bu konuyla ilgili ek şeyler var. Sıfatlar var. Şimdi bu elçiyle ilgili bak, şimdi biraz açıklama yapıyor. Arkadaşınız, o artık peygamberi anlatacağız, söylüyor. Delirmiş, gizli güçler tarafından desteklenen biri değildir. Evet. Bak. Onu vasfediyor. Evet. Onu şey yapıyor, bir de ondan evvel başka sıfatları da var. Ben onları da önce şey yaptığım gibi göstereyim de. Çok değer verilen. Evet, çok değerli, güçlü. Arşın en büyük tahtın sahibinin yanında çok değer verilen, itaat edilen, güvenilen, değerli bir elçi sözüdür. Güvenilen bir elçi. Şimdi elçi sadece elçi olarak da burada bahsetmedi onun Cenab-ı Hak. Tamam mı? Değil mi efendim? Tamam. Kerim. Kerim. Zi kuvvetin. Güçlü. Güçlü. Bak tamam. Önde zil arşi. Arşın bak, arş yani, sahibinin yanında güçlü, onurlu. Yani yanında çok değer onurlu verilen, evet, itaat edilen, güvenilen, değerli bir elçi sözüdür. Evet. Bu da ileriye dönüp de bunları göreceğiz. Resulullah'ın Allah katındaki değeri değerini ve Resulullah'ın niteliği. Tamam. Nitelikleri burada, değil mi? Niteliklerinde evet, şey yapacak. Şimdi buradaki ifadelerin hepsi Resulullah'ın sıfatlarıdır. Evet. Ama şimdi arkasından da şeyler gelecek de, arkadaşınız cin çarpmış değildir. Andolsun onu açık ufukta gördü. Evet. Bu pasaj, evet, şimdi çok enteresan. Bu pasaj var ya, innehu legavlu rasulün keriminden şeyi, evet, tuttular. Peygamberden çıkardılar. Bu Kur'an var ya, Cebrail'in sözü yaptılar. Öyle deniliyor. Hep, tamam. Evet, maalesef. Oradaki elçiyi, elçi sözü olarak Cebrail'i yaptılar. Onu Cebrail yaptılar. Ya. Cinayet bu efendim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cibril indirilen olmasına rağmen Kur'an'ı getiren elçi yapıldı. Hayali. Allah Kur'an'ın her tarafında yüzlerce yerde Bu benim sözümdür diyor. Biz indirdik diyor. Biz indirdik. Hayır, söz olarak diyor. Söz benim olarak, kelamım diyor. Benim kavlim diyor. Benim sözüm burada diyor. Ne oluyor? Burada da tutuyorlar. Oluyor. Allah'ın sözünü Cebrail sözü yapıyorlar. O da hayali bir şey. Evet. Şimdi Cebrail sözü yapıyorlar. Bunun nedeni Cebrail'i de bilmemek. Hı. Elçi sözüyle kişi sözünün de farkını bilememekten. Çünkü farkı ayıramamaktan kaynaklanan bir şeydir. Evet. Burada yine peygambere dönelik, peygamberimizle ilgili özel nitelikler var. Tabii. Bu özel niteliklerden bir tanesi, bak şimdi, birisi Mecnun olma işi. Evet. Neydi oradaki ifadeyle? Sizin arkadaşınız, bak şimdi burada yine Cenab-ı Hak ne kadar güzel bir şey görüp yapıyor. Durdunuz birisi yani evet, o zaman değil evet. mi? O Mecnun değildir. Evet. Mecnun genellikle bizim literatüre deli diye geçti. Evet, öyle geçmiş. Şimdi Mecnun deli demek değil aslında. Mecnun cinlenmiş demek. He. Cinlenmiş dediği zaman şimdi şöyle, eskiden akıl hastalarına hatta normal hastalara falan zatürre mikrop bulaşmışlara cinlenmiş derlerdi. Mikrop keşfedilmediğinden dolayı bunu ne yapar? Yapar görünmez varlık cinler yapar. Çünkü göremiyor kendisi. Göremiyor yani mikrobiyoloji gelişmediğinden onu da öyle diyor. O yüzden. Şimdi bugünkü cinnet dediğimiz, hani delilik dediğimiz şey, burada akıl hastalığı dediğimiz şeylerden nedir? Neticede insanların hormonlarının bozulmasından, azalmasından, çoğalmasından, hormon yüzünden o hale geliyorlar. Tabii. Hormonlar cin olarak addedilmiş olsun. O zaman öyle addedilmiş, tamam mı? Değil mi? Addedilmiş, cinlenmiş. Bunlar o günkü şeyde. Ama bir de bunun dışında cin, bir de yabancı adamlar demek. He, tabii. Böyle deyince bu anlama, yabancı anlama çekince sizin arkadaşınız Mecnun değildir ifadesi onun arkasında sizin görmediğiniz yabancı güçler yok. Destek alıyor bir kimseden. Kimsenin adamı, kimsenin oyuncağı değil. O evet. günkü şeyler de buna şey yapıyorlardı şöyle. Şimdi Mekke'nin bir geliri vardı. Serbest tabii. bölge, ticari, turizm vesaire yönleriyle. Onu belirli bir aile grubu, hani Kureyş paylaşıyordu ya. Evet. Bu defa burada yani oranın kaymağında, diyelim ki Bizans'ın veyahut da İranlıların da gözü var. Var. İranlılar Muhammed'i kandırdı. Sen burayı devir. Biz sana da buradan şey yapalım, pay veririz. Burayı hani beraber, kaymağını beraber yiyelim. Onlar destekliyormuş gibi. Yani böyle bir yabancı devletin de, yabancı misyonun da adamı değil anlamı da var. Evet. Onu da burada belirtmiş olalım. Efendim burada bir kısa reklam arası verelim de arkadan gelmemiz devam edelim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sayın konuğumuz birinci bölümde Tekvir Suresinin 15 ve mütakip ayetlerini açıklarken Resulullah'ın gizli güçler tarafından desteklenmediği anlamına gelen cinlenmiş, delirmemiş bir kimse olduğunu ifade ediyordu. O konuda evet. devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet, şeyi tekrar açayım. Bu konuyu elçi sözü ifadesini herkesin tam iyi anlaması için eski bilgilerini de iyiden iyiye bir kontrol etmesini sağlamak için şu bilgileri de vereyim. Hı. Müslümanlar Kur'an'ı iyi anlamaları iki, ruh sözcüğünü, ruhul emin sözcüğünü, ruhul kudüs sözcüğünü ve Cibril sözcüklerini iyi bilmeleri lazım. Çok önemli kavramlar. Bak şimdi, evet. Bu dört sözcük iyi öğrenilmezse, Kur'an'ı kimin indirdiği doğru dürüst anlaşılmaz. Evet. Neden? Çünkü bazı yerlerde ruhul emin ifadesi geçer. Ruh geçer. Tamam mı? Ruhul Kudüs geçer. Evet. Ve Cibril geçer. Şimdi ben burada öz olarak önce bunları bir tarif edeceğim. Buyurun. Burada ileriye dönük bunların hep üzerini dolduracağız. Tabii. Sadece şey yapayım. Bu çok önemli. Kur'an'daki ruh sözcüğü, bakın ruh sözcüğü bildiğiniz can demektir ama mecaz olarak toplumun canı demektir. Kur'an'ın bir adıdır. Evet. Cenab-ı Hak biz sana ruhu vahyettik der. Değil mi orada açık açık? Ve Kur'an işte. Bu size can verecek şeydir der başka ayetlerde. Bu Kur'an'ı ifade eder. Bir. Ruh dediğimiz zaman ne diyeceğiz? Evet. Bu toplumun canı olan vahiy. Evet vahiy. Elimizdeki bugünkü son kitabımızı alacak olursak ruh dediğimiz zaman Kur'an anlayacağız. Bütünüyle Kur'an. Bütünüyle Kur'an. Şimdi Kur'an'da geçen bir de ruhul emin var. Er ruhul emin. Evet. Bak ruhul emin değil. Er ruhul. Ben yanlış söyledim. Er ruhul emin. Bu bir tamlamadır. En güvenilir can, en güvenilir bilgi demek. Yani. En güvenilir. Bak şimdi oradaki el emin sıfatı, el ruhun sıfatıdır, sıfat tamlamasıdır. El ruhla el emin sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlaması var orada. Evet. Oradaki el emin, el ruhun sıfatıdır. Sıfatı oluyor. Tamam. Güvenilir bilgi demek. Tamam. Güvenilir bilgi de Kur'an'dır. Kur'an. O da Kur'an'ı ifade eder. Şimdi ruhul kudüs. Kudüs, evet. İfadesi vardır. Bak, ruhul kudüs. Bu isim tamlamasıdır. Şey gibi değildir. Evet. Er ruhul emin gibi değildir. Ruhul kudüs sözcüğü de kudüs sözcüğü, önce onu şey yapayım. Cenab-ı Hakk'ın kuddüs sıfatı var ya, Esma-i Hüsna ondan aslında bozulmadır. Ruhul kudüs dediğin zaman ruhul kudüs demek Allah'ın vahyi demektir. Allah'ın vahyi. Ve onun için Kur'an'da geçen özellikle şimdi şöyle bir şey var. Kudüs sözcüğü El-Kuddüs'ten bozulma ve İbranilerin çok kullandığı, Hristiyan ve Yahudilerin kullandığı, çok kullandığı bir sözcüktür. Yani onun için öyle kullanılır. Literatüre öyle geçmiştir. Ruhul Kudüs dediğin zaman bu defa Kuddüs olan Allah'ın ruhu yani vahyi demektir. Bizzat vahiy. Ve Meryem Valide'ye İsa Peygamber konularında ve eyyetnahu bir ruhul kudüs ifadeleri biz onu vahiy ile destekledik demektir. Kendisine indirdiğimiz vahiy ile vahiyimizle desteklemiş demektir. Tamam. Önce bunları bir şey yapacağız. Ana kavram. Onun arkasından da, bak şimdi onun arkasından da Cebrail kimdir, Cibril kimdir noktasına, onunla da öz bilgiyi vereceğim. Daha önce de birkaç yerde bunu bahsettiydik. Evet. Cibril de il ve cebir sözcüklerinin de müteşekkil bir tamlama isim olmuştur. O da Allah'ın tamiratıdır, Allah'ın onarımı demektir. Onarımı. Allah'ın reformu demektir. Allah'ın yaptığı reform demektir. Bu da Kur'an ayetlerinin belirli bölümlerini ifade eder. Hangi bölümleri ifade eder? Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de vahyetmiş olduğu hükümler vardır. Tabii. Bunu zaman içerisinde o günün toplumları bozmuşlardır. Maalesef. Deform etmişlerdir. Doğru. Onları reform eder. Düzeltir. Mesela Cenab-ı Hak aynı bizdeki gibi öyle diyelim yani şöyle bir iki örnek vereyim. Ribayı haram etmiştir. Riba tabii. Ribayı haram etmiştir. Evet. Değil mi? Topyekun haram etmiş, istisnasız demiştir. Tabii. Ama o günkü toplum İsrailoğulları ribayı tutmuşlar, genel olarak haramlıktan çıkarmışlar. Kardeşinden faiz alma demişler. Sadece kendisinden almayacak. Tamam kendi bünyanın başkası kardeşinden, al. Başkasından kardeşinden alma demişler. İşine geliyor. Tahrifat var mı? Var. Deformasyon var mı? Var. var. Allah bunu kimseden faiz almayacaksın reform edecek. Bu ayet mi işte Cibril'dir. Bitti, bu kadar açık. Bitti. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an'da zinaya yaklaşmayın demiş mi? Demişti. Demiş. Tabii ki önceden biz de öyle. Ama şu anda Kitab-ı Mukaddes'e baktığınız zaman orada ne diyor? Komşunun kadınıyla zina etmeyeceksin diyor. Orada sınırlamış. Komşunun kadını sınırlamış. Haddi zatında o bizdeki gibiymiştir değil mi? Kesinlikle çünkü öyle. Çünkü Cenab-ı Hak ilk peygamberden son peygambere kadar şeriatları aynı olduğunu. Hak din. Hak şeyler. Evet. Öyleyse bu deform olmuş değil mi? Düzeltecek. Bunu reform etmiş. Öyleyse burada da zina, la takrabu zina ayetinin sıfatı nedir? Cibrilliktir. Bitti. Evet, onarmış oluyor. Ha, Cibril'dir. Diğer Bakara suresinde de Cibril atları geçtiği yerde Cibril'in tamamen indiren değil, inen olduğu yazar. İnen diyor tabii. İnen, o indirilir. Bak bu Bakara suresinde falan bunu. Ben bu öz bilgileri şey yapacağım. Burada herkese özellikle yani Kur'an'ı Allah'tan Cebrail getirdi, Cebrail Muhammed'e öğretti falan tarzında diyen arkadaşlara şunu söyleyeceğim, bakın. Çok önemli bu efendim. Bunu burada şey yapayım. Allah kesinlikle ve kesinlikle, bakın kesinlikle ve kesinlikle kendi işinde aracı kullanmaz. Evet, tabii bizzat. Hatta ve hatta. Yani bana bazı iletilenlere göre anlı şanlı hocalarımızın çoğu Allah nerede biz yaptık diyorsa onu meleklerle yaptığından dolayı biz yaptık diyor diyorlar bakın. Allah aciziyet oluyor o zaman. Bu hayır, zayıflıktan araştırmadan ya biraz daha araştırın. Bakın özellikle vahiy. Ha, bak onu şey yapayım. Mesela şimdi şöyle Cenab-ı Hak rüzgarı biz yolladık diyor mu? Tabii öyle diyor. Yağmuru biz yağdırdık diyor mu? Aynen öyle. Diyor. Şimdi yağmurun yağması. Rüzgarın esmesi. Tamam mı? Evet. Rüzgarın esmesi. Bugün bilimsel olarak keşfedilmiş mi? Nasıl yağmur yağıyor? İlmen tespit edilmiş. İlmen tespit edilmiş mi? Evet. Rüzgarın esmesi ilmen tespit edilmiş mi? Evet. Bunu görülmeyen melekler mi yapıyor? Yani. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın koyduğu tabiat kuvvetleri mi yapıyor? Evet. Buyurun. İşte bunları da yalanlar. Tamam mı? Evet. Unutmayın. Evet. Yani yalancının mumu yasaya kadar yanar. Tamam mı? Israrlı birisi gerek yok. İşte melekler, Allah işte meleklerle birlikte yağmuru yağdırıyor. Melekler, yani. Yahu kardeşim ben biliyorum işte görüyorum atmosfer bütün şey bunları biliyor, meteoroloji biliyor yağmuru nasıl yağdırıyor. Evet. Bunun nasıl şey, belli yani. İlmen verilenmiş. İlmen bunun şey. Bu ne Allah neresinde bunun şeyinin. Ama neresinde. Allah o kuralı koymuş. Fiziksel kurallarını Allah koymuş. Sünnetullah denilen şey değil şimdi, mi efendim? Tamam. Öyle. Öyleyse desinler ki bu defa bize anlatabilir mi? Desinler işte hemen burada ben açık verdim şimdi desinler diye. Tamam efendim işte o tabiat kuvvetleri, fiziksel kuvvetler var ya işte onlar melek. Biz ne dedik zaten? Meleğin iki adı var değil mi? Yani iki kökü var. Ülükü var, meleki var değil mi? Birisi doğal güç işte tamam. Oraya geliverirler ama evet. Kur'an indirme noktasında Allah'ın ne Cebrail'i var, ne Mikail'i var, ne meleği var. Kesin. Bunu unutsunlar yani. Kendi bak, unutsunlar. Kendi bakın, işi. Bu konuyu özellikle biraz fazla üzerinde duracağım. Evet. Buyurun, bir, çok önemli bu konu efendim. Vahiy konusunda daha evvel şey yaptım. Mü'min suresinin 15. ayetinde bak, Mü'min 15'te Cenab-ı Hak orada yulgır ruha min emrihi ala men yeşadir min ibadi. Allah ruhu vahiy var ya kullarından dilediğine koyar ama bak ruhu diyor hangi ruh biliyor musun? Min emrihi kendi işi olan. Kendi işi. Kendi işi. Kendi. Evet. Kendi işi olan. Başkasını karıştırmıyor. Hayır. Tabii. Kendi işi. Aracısı falan yok. Kardeşim ya. Tabii. Tamam. Aracısı. Bir. Yine Şuara suresi 52-53'te bunun bir başka yerine bak. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina. Orada da gene min emrina. Benim bizim işimizden diyor kardeşim. Evet. Bak, tamam şimdi. Yine aynı. Nahil 2'de. Burada melekleri ruhla, yani ruh taşıyan melekleri, Kur'an ayetleri min emrihidir. Kendi işinden olan. Evet. Haberci ayetleri indiriyor. Kendisi şey yapar. Ve biliyorsunuz yine İsra suresinde hani sana ruhtan soruluyor dedikleri zaman ruh. Orada da İsra'da. O Rabbinin işindendir diyor. Evet o da Rabbinin işindendir. O Rabbinin işidir. Çok açık yani. Ya şimdi evet. Açık tamam. Şimdi Bütün bunları ele aldığımız zaman şunu göreceğiz. Vahyi, ilgayı Allah bizzat yapar. Bizzat, hiç aracısı yok. Bizzat. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bak bugün hani demin rüzgarda, yağmurda falan Allah'ın hani tabiat kuvvetlerini dediğimiz fiziksel, kimyasal, biyolojik olarak koymuş olduğu kurallar var ya, kanunlar var ya, onları tespit ediyoruz. Onlara melek adını verelim. Evet. Burada da doğal güçler. Vahyin nasıl geldiği, ben koydum diyor ya, eğer ki aracı yapacaklarsa buyursunlar o meleği de tespit etsinler. Bu sefer. Aynı elleriyle koyduğu gibi yani hani sıcak soğuk şeyleriyle hani rüzgar akımı vesaire onu buldu da bunu da bulsunlar. Evet. Böyle evet. Vatandaşın karşısına geçip de ahkam keserek gidilmesin. Evet. Bütün mesele bu. Kur'an'ı doğru anlayacağız, doğru yaşayacağız. Çok. Öyleyse Kur'an neymiş? Elçi sözü. Elçi sözü. Nasıl bir elçi o? Allah katında arş onurlu, sahibi, arş. Arş, ha, değeri var. Bak, arş sahibinin yanında değeri olan. Arş yani sahibi. Sıradan bir elçi değil o. Evet. Yani sıradan bir elçi değil o. Neden sıradan bir elçi değil o? Çünkü onu hani Kalem suresinde ilk derslere başladığımız zaman açıkladık ki Kalem suresinde peygamber niye Mekke'de bir hayli adam vardı, zengini neden? Vardı, fakiri vardı, akıllısı vardı, yakışıklısı vardı, tamam mı? Evet. Başka hanifleri vardı. Tabii. Başka sahabileri vardı. Onlar değil de niye Muhammed elçi olarak seçilmişti? Evet. O özelliklerinde hani dikkat edelim. Suresini açıkladınız. Onları açıklamıştık. Evet. İşte bu kimse şeylerde borcuyor. Allah katında değeri olan, hile yapmayacak, hurda yapmayacak, tamam mı? Ekleme yapmayacak, çıkarma yapmayacak. Güvenilir. İhmal yapmayacak. Birisi. Evet, ihmal de yok. O. Tabii. O da ondan. Ayrıca bak peygambere burada bir başka sıfat daha geliyor bu tebliğ görevinde. Bakın şimdi burada onu da o bir şey de bildireyim ben. Bu şeyin devamında ve ma huve alel gaybi bil zanin. O var ya, gayb üzerine zanin değildir bak. Zanin. Bak şimdi burada bir zanin ifadesi var. Bu zanin ifadesi üzerinde de iyi duracağız. Zaninin iki tane anlamı var. Evet. Halk arasındaki şeylerde. Birincisi cimri. Cimri. Cimri demek. He. İkincisi itham edilen, suçlu görülen, töhmet altında tutulan sanık demek. Tamam. Şüpheli. Yani bak sizin hukukla da iyi geldi. Evet, birincisi sanık. Cimri. Tamam. Şimdi bu elçi var ya, cimri değil, gayba gayb. Yani kendisine ne vahyedilirse var ya, aynen. Saklamadan. Evet. Tamam mı? Hiç gizlemiyor. Kimseden esirgemeden. Evet. Ona duyurayım, buna duyurmayayım vesaire falan filan demeden, kısmadan, adam ayırmadan, adam kayırmadan tebliğ eden. Vay. O karakterde birisi demek. Önce akrabama diyeyim, sonra şuna diyeyim, buna diyeyim, o duysun, o duymaz. Öyle bir onun sıfatı yok. Onun şu kısmını söyleyeyim, veyahut bu kısmını da, onu söyleyeyim, yok. Veyahut da bu elçi var ya, töhmet altında kalan biri değil. Kimse buna, bu yalancıydı. Diyemez. Daha önce buna benzer çok şeyler uydurdulardı, uydurduydu. Ya bunu da uydurabilir. Ne var yani? Gözünüz öndeki adam her şimdi, zaman ona muhalif emin demişsiniz. Öyle biri de değil bak. Tabii. Hakkında geçmişte sabıkasız birisi. Sabıkası yok. Sabıkası yok. Evet. Tamam mı? Evet. Kötüye karşı, yanlış uygulamaya karşı sabıkası olmayan. Evet. Tertemiz. Tertemiz. Sicili birisi. Temiz. Evet. Değil mi? Sicili temiz birisi. Evet. Onun için burada hem Kur'an böyle şey yapıyor. Bir de burada arş sözcüğü geçti. Arş. Bu ilk defa burada geçti. Şimdi arş aslında makam koltuğu demek. Kelime olarak o anlama geliyor değil mi? Şimdi ama Kur'an'da burada direkt arş dediği zaman diğer ileride arş-ı âlâ, en yüce. En yüce arş. Arş, makam. Veyahut da arş-ı azim, en büyük arş gibi sıfatlarını göreceğiz. Bunu tabii. Burada bağlı şeyinde evet. Geçeceğim. Şimdi bu makam koltuğunu, iktidar koltuğunu ifade eder. İktidar. Hani deriz ki cumhurbaşkanlığı koltuğu. Ha mesela. Başbakanlık makam, koltuğu, makam bakanlık yani. Koltuğu, valilik koltuğu falan tabii. Gibi. Bunu. Diğer bir ifadesi de bunun bazı ayetlerde de kürsü. Mesela herkesin ayetel kürsü olarak bildiği ayette vesia kürsiyuhu semavati vallahi. Kürsüsü yani makam koltuğu yerleri gökleri hani kuşatmıştır. Evet. Öyle. Tarzında vesia genişlemiştir. Böyle her tarafı kapsar, her tarafa ulaşır anlamında şey yapar. Burada bu mecazdır. Mecaz burada değil şimdi, mi? Şimdi Allah'ın yüceliğini anlatabilmek için en yüce koltuğun sahibi diyeceğiz. Allah'ın yüceliğini Allah başka için, türlü. Tabii. Şimdi bunu topluma üç boyutla yaşayan, üç boyutla idrak eden, anlayan topluma ancak dediğim gibi fizik ötesi bir şeyi anlatamazsın. Ancak böyle somutlaştırarak arş dersin, kürs dersin vesaire tarzıyla anlatırsın. Burada canlandırır kafasında. Ha, değil mi? Burada ileriye dönük bazı ifadeler gelecek. Mesela min dunihi ifadeleri. Evet, min dunihi. İfadeleri gelecek. Biz evet. Bu min dunihi ifadelerinin hepsini Allah'ın astı olarak çevirdik. Evet, Allah'ın astı. Evet. Allah'ın astı olarak çevirdik. Neden çevirdik biliyor musun? Sözcüğün, dün sözcüğünün anlamı ast da ondan. Ast olduğu ama için. Bazıları ast sözcüğünü başkası, Allah'tan diye. Başkasına tapan, evet. Allah'tan başkası şey başkası ifadesiyle diye. Çevirdi. Başkası dediğin zaman bir eşitlik söz konusu olur. 2, 3, 4 tane şey olur. Onlardan Allah'tan başkası dersin. Allah'ı seçeceğine Allah gibi birini seçersin. Başkasının gibi olur. Böyle ama, anlaşılabilir. Yanlış anlam çıkar. Ama Allah'ın aslı dediğin zaman hep Allah'tan Allah aşağıda olan, tek olan seviyesi o, düşük olanlar anlamına gelir. Burada bazı arkadaşlar kendini bilgili sayanlardan tabii. Veyahut da bizim yazıları okuyan veyahut da bizden dinleyen adamlardan bazıları hemen mefhumu muhalefetine giderler. Evet. Derler ki Allah'ın astı olduğuna göre Allah'ın üstü de var mı? O anlam düşünebiliyor bazen. Bak bazı. Mefhum evet, muhalefet. Doğru. İnsana mefhum bu gelir yani tabii. Normal babası ama gelir. Evet. Şimdi düşünmeleri lazım. Neyi düşünmeleri lazım? Allah'ın arş-ı âlâ'nın sahibi olduğunu düşünmeleri onu lazım. Onu bilecek ilk önce. Onu bilmeden çıkamazsın sahibi. İçinden. Evet, bak. Evet. Allah'ın arş sahibi olduğunu, arş-ı âlâ'nın, arş-ı azîmin sahibi olduğunu düşünmeleri lazım. Allah'ın arş-ı âlâ'nın sahibi, arş-ı azîmin sahibi olduğunu düşündükleri zaman Allah'ın üstünün olmadığını bilirler. Orada nasıl? Bitiyor, şöyle evet. Anlatayım. Mesela bugünkü ordumuzda en yüksek rütbe nedir? Orgeneral. Orgeneral da eskiden Mareşal vardı. Tamam. Eskiden şimdi dedi, şu an Mareşal rütbesini verdikleri yok. Yani o bir belki kanunda vardır yoktur ama savaştan yani sonra oldu. Tarihteki tabii. Şeylerde Mareşal diye. Veyahut da Orgeneral. Evet. Şimdi Genelkurmay Başkanı Orgeneral değil tabii. Mi? Orgeneral'in aslarından yani Genelkurmay Başkanımızın aslarından bilmem ne paşa. Tabii. Veyahut da bilmem ne Korgeneral, bir asker Korgeneral, dedik değil mi? Mesela evet. Peki Genelkurmay Başkanının aslarından dediğimiz zaman Genelkurmay Başkanımızın da üstünün varlığını düşünebilir miyiz? Olmaz ki en üstü o zaten. En üst makam bu. Değil mi? Evet. Ha. Doğru. Tamam. Öyleyse, ondan üstü yok yani. Ondan üstü yok. Bunu bugün için Türkiye'deki işte. İdari sistemde, evet. İdari yürütme sistemimizdeki en yüksek makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Ya, idari tamam. Olarak o. Tamam. Tabii. İşte Cumhurbaşkanlığı'nın işte aslarından işte falan dediğimiz zaman onun üstünü kastedemeyiz ki. Cumhurbaşkanımızda bir üstünün varlığını düşünebilir miyiz? Düşünmez. Biliyoruz ki bizim idari yapımızda en üst makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Gitti. Ordumuzda en yüksek makam Orgeneral makamıdır. Tamam mı? Evet. Onun üstü düşünülemez. Düşünülemez. Burada da işte Allah'ın aslı dediğimiz zamanda da bu. Öyleyse doğru. Önce Allah'ın arş sahibi olduğunu arş. İleriki ayetlerde de bu arşın arş-ı âlâ, en üstün arş. Ondan daha üstü olmayan yok. Bir makam. Arş-ı azîm. Tamam mı? Arş-ı azîm, arş-ı âlâ. Evet. Evet. Bu sıfatları doğru. Da Allah'ın varlığını burada evet. Bileceğiz. Bunları da bundan sonra bunları doğru anlayacağız. Tabii. Bu bilgiler üzerinden gidersek anlayacağız. Doğru. Bu bilgiler olmadan hareket yapacak olursak kavramlar karışabilir. Kavramlar doğru. Şey yapar. Evet. Tamam. Evet. Onu da şey yapalım. Evet. Çok az bir vaktimiz kaldı ama bunu evet. bitirebilir miyiz şimdi, acaba? Bunun evet. ötesinde. Hmm. Şimdi Kur'an'da bu noktaya bir şeye daha geldi. Onu da burada şey yapalım. Ama bunun izahını daha sonra o zaman şey yapalım. Bak şimdi evet. Ve ma huve bi kavli şeytanin racimin. Şeytanin racim. O da çok bu Kur'an var ya. Kavram. Evet. Şeytanin racim. Şeytanin racim sözü değil. Elçi sözü ama şeytanin racimi ayrı tutuyor. Şeytanin racim sözü değil. Bak çok önemli bir şey. Buyurun. Şöyle özetleyeyim. Ne kadar vakit var? Sen onu şey yap. 5 dakikamız falan var. Evet. Evet. Şeytanin racim. Kur'an'da şeytan neydi? Önce şeytanı alalım. Tabii. Sonra ona bir onu racim niteliğini koyalım. Madde madde saymıştık tamam. önceden. Haram yenilmesini emreden. Bunu bilmesi lazım. Değil mi? Önce şeytan ne demekti? İnsanı iyilikten, haktan, doğrudan uzaklaştıran şey. Uzaklaştıran şey. Tamam. Anlamı bu. Bu kişi olabilir. Toplum, kurum olabilir. Kurum da olabilir. Tamam. Değil mi? Şey, bu tip şeylere insanı haktan, akıl yolundan, mantık yolundan uzak tutan kişi ve kurumlar şeytandır. Her türlü şey olur. Tamam. Evet, doğru. Bunu Kur'an şeyiyle özetlemiştik. Şeytanın ana tanımı tamam. bu. O bizi kuruntulara düşürür. Ama burada racim diyor. Ama burada racim diyor. Şimdi şeytanı racim, mutlak şeytan değil. Değil. Şimdi şeytan dediğimiz zaman Ali, Veli, Hasan, Hüseyin falan kurum filan kurum hep olabilir. Olabilir. Tamam. Bunu da şey yapıyor. Folklorik anlamdaki şeytan diye bir şeytan yok. Yok zaten. Onu da evet, daha tabii. önce hep anlattıydık. Tabii. Ama şeytanı racim diyor. Özellikle. Şeytanı racim demek. Racim dışlanan, lanetlenen, öldüren, palavra atan gibi anlamları var. Havada, esas evet. hani rejim falan var ya rejim, taşlama, atmak, öldürmek falan. Taş atmak. Esas öldürmek demek. Sözcüğün anlamı. Ve Araplar, ilkel insanlar genellikle öldüreceklerini taş atarak öldürdüklerinden dolayı evet. sonradan öldürme bölümü kalktı, taşlama bölümü geldi. Taşlama bölümü. Onun için taşlanan şeytan. Niye taşlanan? O dışlanan demek. Dediğine itibar edilmeyen, güvenilmeyen demek. Evet. Öyleyse şeytan racim dediğin zaman da bu şeytan şeytanı racim dediğimiz şey uzaktaki dışarıdaki değil. İnsanın kendi bünyesindeki iblis dediğimiz şeytanın ta kendisi. Beyindeki düşünce yetisi. Düşüncede yetisi. Şimdi bunu iblis olarak daha önce uzun anlattıydık. İblis bunu anlatacağız ama anlatacağız. Şu anda şunu söylüyorum. Buyurun. Bunun anlamı şu. Bu sözler, bu Kur'an var ya, evet. elçi sözüdür. Ama Muhammed'in kendi kendine çıkar uğruna, menfaat uğruna insanları yanıltma, şey yapma için kendisinin uydurduğu söz değildir. Değildir, evet. Tamam. Yani bunda bizzat kendisinin kendi çıkarına ait en ufak bir leke, pürüz söz konusu değildir. Bu Kur'an'a Muhammed kendisinden en ufak bir şey katmamıştır. Evet. Kötü niyetle. Şimdi şeytanlık tabii. var ya hani uzaklaştırma için menfaat sağlığı, maddi, manevi falan hani Mecnun demişti ya. Evet. Mecnun ifadesinin şey iddiaları var. Mecnun değil. Kimsenin oyununa da gelmedi. Burada hiçbir maddi manevi çıkar da düşünmedi. Çekinmedi kimse de. Böyle kimseden. Bir şey de düşünmedi. Nefsini tatmin etmek için de yapmadı. Evet. Nam olsun diye de yapmadı. Yani bütün bunların hepsini tabii, bu tabii. ifadenin içerisine katabiliriz. Onun için olay bu bölümde de neye geldi? Hep Kur'an'ı nitelikli olarak tanımaya, tanıtmaya geldi. Burada Peygamberimiz Kur'an'ı tanıtıyor toplum başında. Burada evet. Kur'an'ın yapısıyla, evet. Kur'an'ın etkisiyle eldeki Kur'an'ın peygamberin kendi sözü olmadığını ve Allah kelamı olduğunu evet. ve onu elçi sözü olarak, elçi sıfatıyla naklettiğini. Evet, elçi sıfatıyla naklediyor. Çünkü evet. ne diyordu? Şimdi ilk şeyde İkra, Bismi Rabbikellezi halak değil mi? İkra. Yaratan Rabbinin adına. Adına. Hani devlet adına olduğu gibi. O da topluma kim adına geldi? Allah adına geldi. Allah'tan neyi getirdi? Mâ uhye ileyye dedi. Ne vahyolunduysa geldesi iki ayet, üç ayet. Şimdi öyle ayetler göreceğiz ki ileride peygamberin kendi aleyhine. Kendi yaptığı enteresan. Kusurlar tamam mı? Ya. Kendi yaptığı kusurlar. Normal bir insan saklar bunları değil mi? Normal şartlarda her ama insan. Ama elçi saklayamıyor. Elçi saklayamıyor. Aleyhine olduğu o halde var ya, aynen tebligatını yapıyor. Zannin ifadesi var da evet. töhmet altına girme vardı ya. Evet. Tövbe böyle şey yok. Yok. Tamam. Yine bir başka ayette ileride göreceğiz. Kendi adına en ufak bir geveleme yapsa, ya yani senin şah damarını yakalardık diye, bir de o tehdidi ya, var. Tehdide baksın. Ama o tehditlere gerek yok. Cenab-ı Hak onu devamlı uyardı. O da kendi geçmişindeki ahlakıyla, namusuyla, lekesiz olarak görevini tebliğ etti. Evet, çok güzel. İşte bu şeylerde dediğim gibi ahiret uyarısını gördük bu iki necimde. Hı. Bir de Kur'an'ın niteliğini gördük. Niteliklerini gördük değil mi? Kur'an'ın niteliğini gördük. Evet. İnşallah bundan sonra da devam ederiz. Onun devam ederiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.